každej novej den. Sence vytratí protečem mezi prsty s prvním bílým paprskem. Tak ještě chvíli budu ležet na zádech, rozlepím oči, nechám jen tak volně běhat. Na kolo točí vzpomínek, co roznes včerejšek na kopitech. Rozpoznám trasy, spousta typů, devět práci, krásný oči, dlouhý řasy. Pliská se na lepší časy, snad něco zapomněl jsem. Big Jack, zvedám se na oknech. A čas jak nad kolem mě proplave v tanečním rytmu. Vychutnám si ten pocit dokonce časovou smyčkou. Příští chvíli, jak zrko prachu na mě dopadne a zasne. Nedám čaj, ale dám kafe, je mi jasný. Jakože dneska zase potkám holky krásný. Je mi jasný, že některý mý známý už nedejchají vzduch včerejší. Naposled vydechli dneska prčej v jiných vášních. Je ale zvláštní, když jeden z nich se takhle vyčistí. A bejti na hlavu papí, bo sraček nalil. Je to věc respektu, ne práva. Tak hezkej novej do roka a do dne. Naštěstí se to tak často nestává. Mám popolední z nebe spadly provazy vody, městem tekly proudy kalný vody spolu s proudy lidí. A já ve vchodu domů jak v toku čekal na tu správnou vlnu, která mě ponese nebo mě pošle ke dnu. Vzduch voněl naftou, já se nechci utopit. Zlým cem přes hlavu dojdu k metru, vejdu, znáš to v dabu plit a lidi nastupujou. Houpou vozem, vlaky jedou, houpou lidma, chytím se, budu se houpat s nima. A čas jak had kolem mě proplave v tanečním rytmu. Vychutnám si ten pocit dokonce časovou smyčkou. Příští chvíli, jak zrnko prachu na mě dopadne a zasne. A čas jak had kolem mě proplave v tanečním rytmu. Vychutnám si ten pocit dokonce časovou smyčkou. Příští chvíli, jak zrnko prachu na mě dopadne a dopadne a dopadne a zasne. Slyším znova, někde v kartolišti slovní zásoby. Když prolezeš i všechny boční chodby, musíš najít větší hardcore než jen hiphop, mrdá jonty. Můžeš si půjčit světlo, tak se po nich mrkni. Nic nenudí víc než zasmičkovaný keci. Nic nezlým kluci, vašme slova víc nechci. A čas jak had kolem mě proplave v tanečním rytmu.